ترتیبا ولتم دے صورت نحل پسی نازل شوره اپو نزول کے پنزوسم دے صورت قصص پسی نازل شوره رب دا مخی صورت کے ہوئے او دولا سوی رب کا دا اللہ کتاب دا خلق رابلا توحید تا دا گران کار دے تنگی گیڑا خلق کنزل کے وین او گٹھ مٹھ ہو لی دلتا اللہ وی تا تنگ شوے ستڑ شوے اچ سیل دربانو کما چڑا دی خوشحال شی دا میراج واقع ہو پکے سر کے وہ ارادہ چ سیل دربانو کما چ خوشحال شی دیو جور پسی راڑ یا دویم ہو جا یا مخ صورت کی خبر دا عذاب اول کے عطا امر اللہ ندی صورت کے دا عذاب اسباب بیان و سلور چیز سلور وجن عذاب راضی دی صورت کی دائی بیان دے دیو جن اور پسیر آڑیا بلا وجہ مخ صورت کے ترغیبات و اجرت تھا ندی صورت کے حالات دام بیاو چیز درتوں نے کڑی دی دیو جن اور پسیر آڑیا بلا وجہ مخ صورت کے 99 کے ویر شیطان وس پا موحدین نہیں چلی گی ان دی صورت کے آیت نمبر 64 کے دن ہتھ کنڈی دی شیطان سلور شپیتا کے دیو جو اور پسیر آیا یا بلو آجا مکہ صورت کے 124 کے یو سل تردی شیعت کے دا سبت دا بندی دو بیانو چی داوری پہ اللہ دخکار بند کرو نو دلتا دا اہلی سبت دا شریعت بیان تفصیلی دیو جو اور پسیر آنا بل امتیاش پاگم شوگم رابط مخ 127 نمبرات کے صبر کو اڑم تنگو اجر بدار کوم ندی صورت کے 103 نمبرات کے صبر دا اجر بیان ہو چی دشمن والا غرق پاک رنگ نو اما ماو جمعی لکا چی فرغون غرق کن دیو جنور پسیر آریا بلا ہو جا مخ صورت کے مطلب ثابت شو پا دلائل اقلیو متنوعا ندی صورت کے احوال دا آغا چاو چی چاشر کے مستمرہ کرو چ مطلب تو بیان شو ہوئی نمان لے انجام والا بیان دیو جن اور پسیر آنا یا بلو جا مکہ دور کے انجام دو مہاجرون بیان سے آیت نمبر 141 تا 110 113 کے نو دی سور کے انجام داغا چا بیان ہی چی حق پرت پا اجرت بان مجبور کی آیت نمبر 76 کے آیت اگر بیا تباکی اللہ دیو جن اور پسیر آیا بلو جا مکہ دور کے عطا تیا نمبرات کے وی زیاد بکنی لعذابا ندی صورت کے آیت نمبر 97 کے دائے وضاحت کی ہوا وہ نہیں کے چسنگ بے زیاد کی دیکھو اور پسیرا بلا ہو جا یا مکھ صورت دلال اقلیو پتوید ندی صورت کے دلال نقلی پہ اس بات توحید بان دیو جو اور پسیرا امتیازات صورت صورت ممتاز ہے پا بیان دا علالو دا دا علال یا علتونا وجہ اصالو روجہ بلدہ کی دا شنیشتا دو امتیاز صورت ممتاز ہے پا بیان دا واقع دا اسراء باندے دا میراج بلدہ کی دا شانیشتا یا بل صورت ممتاز ہے پا بیان دا اوامر و نواہی پینزیش پا دی صورت کے پینزیش اوامر و نواہی دی دا شروع کی گی دا آیت نمبر 22 نا دوشنم نا او دا تر آیت نمبر 39 پورے دا پینزیش اوامر پا پینزال نواہی دی اللہ سپکے اوامر دی دا بلدہ دا شانیشتا بل امتیاز صورت ممتاز ہے پا آیت نمبر 70 بانے شوئے کہ دا انسان دا بنی آدم دا کرامت بیان دے ولقد کرمنا بنی آدم بل امتیاز صورت ممتاز ہے بیان دا موز دا تحجد بانے آیت نمبر 79 یو کم اتیا بل دا سنجھتے بل امتیاز صورت ممتاز ہے آیت نمبر 88 اتا اتیا یہ قرآن کریم عظم نا تے بیان کرے کہ لَيْنِجْتَ مَتِرْ اِن سُوَجُنْ عَلَيْنَا تُو بِمِثْلِ قُرَانَ لَيَا تُو بِمِثْلِ وَلَوْكَانَ بَعْضُ مِبَعْضِ زَهِرَ بلدہ شان نشتا بل امتیاز صورت ممتاز پیاد مر پچان میں بانے چھے قُلْ لَوْكَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا بلدہ شان نشتا مقصد صورت بیان دا آغ امورو داوری کی خواب مقصد صورت بیان دا آغ امورو کہ مرتکب دا آغا یو یو مستحق دا عذاب گردی بیان دا آغا امورو دا آغا کارونو کہ مرتکب دا کون که دا آغا یو یو مستحق دا عذاب گردی یو شرک مستمر را سببون لنزول عذاب شرک خطا پیجنوی کنا جد اللہ سپاد بل چالا وی یا اللہ نازولی ثابت ہے خو مستمر دیتا وی کہ بیان ہوتا اوشی او دے منی نشی نو بیا د الله عذاب راځي. په شرک باندې الله یو دم عذاب نور کوي. هغه چې بیان ورته وشي او دی بیا هم هغه شرک پرې نه دي په زد راشي بیا الله ته به یو سبب ذکر کوي شرک مستمره سبب نزول عذاب. دویم ذکر کوي هاتک د شهر الله سبب نزول عذاب. د شهر الله بېعزتي چې څوک وکړي نو الله پرې عذاب بیا رالیږي. او دریم ذکر کوي اخراج الرسل حق پرت شړل استل د کلنا سبب لنزول عذاب. د الله عذاب له دعوت ورکول دي. او څلورم استهزاء بالرسل پیغمبرانو حق پرت سره ټوکې کول خندا کول دا سبب د الله د عذاب دي. سور په څلور حصو کې تقسیم دی. اول حصه تر کوم چې قاری صاحب تلاوت کړی تمر 58 آیتونه په دې کې لومبې سبب بیانوي چې هغه د عذاب دپاره پای باندې مثال پیش کوي د بنی اسرائیلو چې دوه ځله شرک کړو دوه ځله او الله پرې یو ځل بخت نصر مسلط کړ چې سمې بره به کور ته ورپسې دننه لاړه او دویم ځل باندې پرې رومیانه مسلط کړ او په درېیم ځل پرې بیا مسلمانان مسلط کړ چې شرک مستمره کړو. دویمه حصه د آیت نمبر 58 تر 75 پنځه اویا پورې پکې دویم سبب ذکر کوي چې هغه هتک د شهر الله ده. هغه سبب لیدل د پایبان واقع بیانوي د سمودیانو چې سمودیانو د اوښې بې عزتي وکړه د اوښې نو الله تباه کړې دي بیا یې ورته نه دي کتلي. او درېیمه حصه د آیت نمبر 76 تر 100 پورې پنځه ویشت آیتونه پکې درېیم سبب ذکر کوي چې هغه د اخراج رسول سبب لنزول عذاب. پای باندې واقع بیانې د مکی والو چې مکی والو نبی اسلام مجبور په اجرت باندې نبی اسلام ووته بیا پای باندې قحط راغله لکه مکی تورت ایک سو بار کې تیر چې بیا خپل غل به خوړله. اصلورم ایسه د آیت نمبر 100 نه تر اخره پورې 110 نمبر آیت پورې په دې کې څلورم سبب ذکر کوي استهزاء برسول سبب لنزول عذاب. استهزاء برسول سبب لنزول عذاب اپاغه باندې واقع بیانې د فرعون چې فرعون سلویخ کار مقابلې کولې هرتي کړې دي لکه ټوکې نه وې کړې لکه چې کله ټوکې شروع کړې موسی علیه السلام سره بیا الله تباه کړې ده. نو مقصد د صورت دی بیان د هغه څلور امورو چې مرتکب د هغه یو یعنې کوونکی د هغه یو مستحق د عذاب ګرځي. یو شرک مستمره سبب لنزول عذاب. دویم هتک د شهر الله سبب لنزول عذاب. او دریم اخراج رسول سبب لنزول عذاب. او څلورم استهزاء برسول سبب لنزول عذاب. تر څلور حصې دی. اول حصه 55 آیتونه پای کې اول سبب چې شرک مستمره پای باندې مثال پیش کړي بنی اسرائیلو چې آیي دوه ځله شرک دوه ځله تباه شوي دي. دویمه حصه د آیت نمبر 59 تر 75 پورې په دې کې دویم سبب ذکر کوي چې هتک د شهر الله دی. په دې باندې د سمودیانو حالات ذکر کوي چې د اوښې بېعزتي وکړه الله تباه کړي دي. او دریمه حصه د آیت نمبر 76 تر 100 پورې پای کې دریم سبب ذکر کوي چې هغه اخراج رسول دي او پای باندې مثال پیش کړي مکې والو چې نبی اسلام دغه ملګري په هجرت باندې مجبور کړو بیا الله یې تباه کړي دي. احکام صالح پرې راوسته او تباه شو. بیا په غزوه بدر کې بیا تباه شو. او څلورم عیسی د صورت آیت نمبر 101 تر اخره پورې پای کې څلورم سبب چې سزا به رسول الله پیغمبرانو تر پورې سره ټوکې کول ادا سبب د الله د عذاب نزول د فار دی. پای باندې مثال پیش کړي د فرعون چې فرعون کله موسی سره ټوکې شروع کړې بیا الله تباه کړي. ټیک شو عیسی.